الباب الرابع والتسعون ومئتان باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد مرد اور عورت دونوں کو سیاہ خضاب سے اپنے بال رنگنا منع ہے عن جابر رضی اللہ عنہ قال أتي بأبي قحافة والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا هذا واجتنبوا السواد رواه مسلم حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ فتح مکہ والے دن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ان کا سر اور داڑھی سفیدی میں ثغامہ یعنی بوٹی کی طرح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے سفید بالوں کو بدل دو لیکن ان کو سیاہ کرنے سے بچو مسلم